чи встигнете покаятися? Хочу сказати слово застереження тим, хто, образно кажучи, безтурботно заніс ногу над бездонною прірвою гріха, не знаючи про його підступну суть. Почуття забави та розваг сьогодні керують, на жаль, душами багатьох. Вони намагаються дослідити безодні гріха та легковажно виправдовуються, що гріх їм не зашкодить. Такого немає, щоб гріх комусь не нашкодив. Гріх нікого не шкодує, він безжально губить. Безтурботно інші по молодості думають: «Я ще не втратив почуття міри та не збираюся все життя веселитися. Прийде година, я все залишу та покаюсь». Але гріх не зважає на добрий намір, він захоплює непомітно та владно. Рибалки-спортсмени, троє добрих друзів, вирішили порибалити з великих промислових мереж на Азовському морі. Плавати з аквалангом під водою вони звикли. Підпливли до мереж, б'ються осетри. Заманливо виймають та перекладають у свої сітки. Улов хороший. Настав час підніматися. Дивляться, один друг заплутався у сітку та щосили намагається вивільнитися. Азовське море, я на ньому бував, каламутне. Якщо швидко пересуватись чи щось робити, з дна піднімається мул, бруд і нічого не видно. Кинули спортсмени свою рибу та спробували виплутати друга. Часу минуло багато, але безрезультатно. Кисень у балонах на критичній позначці. Врятуватися встигнути б самим. Із завмиранням серця кинули вони безнадійно заплутаного та спливли. А друг так і не виплутався, не сплив. 2 роки я не сплю після цього безглуздого випадку. Варто заплющити очі, і я бачу, як гине в сітці мій друг. З невгамовним болем розповідав мені один із тих, хто врятувався. Тяжка картина. 3 друга хотіли розважитися в черговий раз, але, на жаль, одного поглинула безодня. Чи могли б загинути і 3? Скільки сьогодні тих, хто остаточно заплутався в мережах гріха? Боже, довготерпіння велике. Кожній людині Бог дав духовне дихання, цей рятівний кисень. Але він може вичерпатися, якщо хтось заграє з гріхом і не бажає каятися.